plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts una setmana més al Plaça Nou, al programa de Castells, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa que fem els castellers de Mollet i que ens porta cada dilluns l'actualitat del món casteller i les coses de casa, el que fem la colla de la camisa Bel Claret, que aquest cap de setmana hem actuat a Caldes, i doncs ho explicarem després, igual que amb totes les novetats del món casteller, que en aquesta època doncs pràcticament és actuacions a tot arreu i notícies a part de les actuacions, doncs ara mateix està la cosa com bastant paradeta. Començarem, com sempre, presentant l'equip del programa. Avui tinc a la meva esquerra, avui començaré al revés, veus? Gràcies. El Roger Parera, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ja et veig aquí, ja tens l'ordinador obert. El Twitter i el Facebook ja estan en dansa. Doncs després ja direm la manera de comunicar, de si voleu participar en directe al programa. I doncs avui tenim una visita, que ja m'està fent senyals perquè no el presenti, però home, ja que has vingut, tenim un membre de l'equip de Pinyes que ha vingut avui a acompanyar el Parera, que és el Pedro Rojo. Què tal, Pedro? Buenas. Tot bé? Bé. És que el Pedro i jo avui no ens hem vist, perquè com que jo estic de vacances a la feina no... N'hi ha que viuen bé. Sí. Ja ha parlat, també el presento el Roger Candela. Què tal? Bona tarda. Bon dia, al matí. Què tal? Tot bé? Tu també? Sí. Sí? Tu estaràs a les vacances, però jo tinc 5 setmanes. Ui, això que és per donar-me... Sí. I per tancar la roda tinc el Wally. Què tal? Bona tarda. Molt bé. Ja feia unes setmanetes, sí, que no podies venir, però bueno, avui sí que et tenim per aquí. Vaig venint de manera intermitent. Molt bé, i qui us parla, en Bori, i els controls tècnics tenim el Dani Padilla. Comencem, com sempre, repassant horaris d'assaig. Tu mateix. Són els dimarts de 8 a 10 i divendres de 9 a 11. I, com dèiem l'altre dia, l'assaig de dimecres a Canalla, doncs ara ja s'ha fusionat amb l'assaig de dimarts, i doncs, com que ara la Canalla ja té més temps, doncs pot venir a l'hora que assagem normalment, que és a les 8 del vespre. Els assajos, com diem, també sempre són oberts a tothom, es fan al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, encara que el 95% de la colla entra pel pati, pel carrer Ferrocarril. Sembla que només el Wally entra per allà. Home, a mi em ve de pas si està obert al centre abans de les 9:30, evidentment. Les classes de l'escola de Gralles, també el juliol, estan parades, però bueno, l'altre dia, per exemple, vam anar alguns allà al centre a practicar una miqueta per no perdre la forma. O sigui, classes no arreglades. Sí. Podríem dir assaig de gralles de motivats. Sí, podria ser, exacte. Assaig de gralles motivades. Doncs la reunió de junta es fa a l'era els dimecres a partir de les 19:30, i la reunió de la tècnica es fa els divendres a partir de les 8. També totes dues reunions són obertes a que tothom hi participi. Si vol dir la seva, doncs és una manera de participar també del dia a dia de la colla. Què més? Anem a repassar telèfons de la colla. Recordem el telèfon fixe, el 93 579 41 16, Tenim el fantàstic contestador, que podeu deixar el vostre missatge, i si no, el mòbil, el 615 38 44 82, que aquest sí que més o menys ho tenim sempre. Què més? La pàgina web? www.castellersdemollet.cat i la nostra direcció de correu info@castellersdemollet.cat. Com esteu sentint ara, el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, i hi ha la repetició programada per la ràdio, que a la temporada d'estiu continua sent el mateix horari de sempre, o sigui dissabte de 11:30 a 12:30, i també teniu la possibilitat de sentir el programa quan us vagi bé, doncs, mitjançant el podcast. Això suposant que tinguin internet, perquè avui hi ha hagut una apagada. Ah, sí? Sí, hi havia uns servidors que eren dolents i així, i els han interceptat en la Suècia o així, i avui a les 6 i un minut s'apagaven. Sí, i això provocava que no poguessis navegar i tal, un virus, sí, sí. Sí, sí, sí. És una tonteria, però fa 5 anys van detectar un virus. Aquest virus es connecta en aquests servidors, llavors avui a les 6 aturaven aquests servidors, i si tu el virus no te l'havies tret, doncs podies quedar-te sense accés a internet. Bueno, tonteria. Però... No t'ha de servei a plaça, no? Bé, doncs sí, per sentir el programa mitjançant el podcast, cal tenir connexió a internet. Evidentment, només faltaria. I la setmana passada es va penjar tard, eh? També ho vaig a dir. Digue'm. Jo la setmana passada no vaig poder escoltar fins divendres o així, eh? No, el programa es penja la mateixa nit. Es va penjar la mateixa nit. Jo vaig escoltar dimecres i no estava, eh? A veure, cuidado, si vas a clicar a la pàgina principal de la web de Castellers, jo fins dimecres a la tarda no vaig poder-ho canviar. Però recordem que hi ha l'opció podcast, vale, dins de la maroteca, que ja sí que el trobaràs. O també seguint els enllaços que pengem en el Twitter, Facebook i el Twitter de la colla. I també, si te'n vas a l'Internet Archives, amb el buscador, segurament també el podries trobar. Sí, hi ha 10.000 maneres. Qui no el sentis, perquè no vol, directament. No. Doncs ara que comentes Twitters i Facebooks, com tenim el tema avui, Roger? Bueno, tenim una bona notícia. Sí? No, respecte a la setmana passada. Què va passar la setmana passada? Que estàvem fregant els 500 seguidors. Bueno, doncs pues, els hem sobrepassat. I amb escreix. 507. 507, déu-n'hi-do. Allò de trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr baixat una miqueta abans. És igual. 507 seguidors tenim. Mhm. El seguidor número 500 va ser una persona fora de Mollet. Que si aquest estiu ve al bar de Festa Major tindrà un premi. Una cervesa pagada. Dos per un. Com era això? Per 5 cubates un tall de cabell o alguna cosa així? Sí, al zero. Doncs, a part d'aquesta fita aconseguida, hi ha missatges que no, per comentar? No. De moment no. De moment no. La gent ja està de vacances, diré jo, Clar, és que com que avui tenim el Pedro aquí. Dels seguidors que normalment segueixen el programa virtualment, avui el tenim aquí presencial. Però, Pedro, tu pots parlar cada cop que vulguis, eh? I si no saps què dir, te dejamos este teclado d'aquí. Molt bé, què més hem de comentar? Doncs, si voleu participar en directe, trucant a la ràdio, també podeu trucar a la ràdio i entrar en directe al programa al 93 570 68 66. I també recordem, ja ho hem parlat, al Facebook i al Twitter, recordem les adreces, www.facebook.com/castellersdemollet i el nostre perfil de Twitter, @castellermollet. Un perfil que tenim com a mínim un seguidor il·lustre, que és el castellista, que ens retuiteja i ens fa arribar doncs, a molta gent. A molta gent. Bueno, el tuit que vam fer per celebrar els 500 seguidors el van retuitejar unes 10 persones, que no està mal. Mm-hmm. No està mal. 10 persones i altres colles a Vila de Gràcia, Sant Cugat i altres persones. Vull dir que, bueno, bé. Mm. Molt bé, doncs un cop acabades les presentacions entrarem en matèria parlant del món casteller. Bé, doncs les actuacions d'aquest cap de setmana en què podríem dir que les colles grans s'han pres un cap de setmana de Respir, doncs han deixat el protagonisme a colles que normalment no tenen el protagonisme i també s'ho mereixen, com per exemple, com titula la Mique Fren a la seva crònica al diari Ara, La rebel·lió de les colles petites. Parla dels castellers de Badalona que aquest diumenge han descarregat per primera vegada la seva història la Torre de Set. I això també els ha fet aconseguir els punts que ara mateix les classificarien pel concurs de Tarragona. Sí, sí, degut a aquesta diada que hem fet, d'aquest cap de setmana, la colla Mikako avança els nois de la Torre en el concurs de dissabte, amb el qual ara mateix aniria per davant la colla Mikako. Que no, per la colla Mikako era, espera un segon, perquè estic llegint per aquí, també hi ha certs comentaris. No, aquí havia avançat els nois de la Torre eren els Minyons de l'Arbós, també. Minyons de l'Arbós. Minyons de l'Arbós. Han fet el 7 de 7. Correcte. Aquesta setmana han fet el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, i degut també a aquesta diada avancen els nois de la Torre i quedarien com a última plaça, em sembla, de cara al concurs de dissabte. Doncs any. Els castellers de Badalona, que els últims dies havien fet una campanya mitjançant el Twitter amb un hashtag que deia Objectiu 3005, que volia dir els punts que necessitaven aconseguir el rànquing estrella per entrar al concurs. I la veritat és que es veu que força gent els hi ha respost i han aconseguit doncs, descarregar la Torre de Set, un castell que podríem dir que és la porta cap als castells de vuit. I, a més, és un castell que, pel que diuen les cròniques, doncs, lògicament també un castell d'aquesta envergadura doncs, va patir sobretot la descarregada, però l'experiència i les ganes de descarregar aquest castell del tronc va fer que l'aguantessin i, lògicament, un cop descarregat es va celebrar amb moltíssima efusivitat per part de la colla Mikako. Aquí m'agradaria introduir una pregunta per a què ho creieu, no? Creieu que el fet de... I una miqueta amb això que deia la rebel·lió de les colles petites, creieu que el fet d'haver obert el concurs a colles mitjanes, més que petites, no?, diria jo, doncs pot fer que aquestes colles... Realment els números ho diuen, eh? Vull dir, és un any que s'estan fent molts castells, que moltes de les colles mitjanes estan sobresortint-se molt més del que era normal, i creieu que això... jo crec que sí, vaja, pot haver accentuat o fet que s'ho hagin pres amb més ganes i que hagin millorat més que no pas si no hagués estat això. L'altre dia ho comentaven, em sembla que va ser la setmana passada, ho comentaven en algun altre programa de castellers i la gent deia que evidentment que sí. Jo també soc de l'opinió que sí. Sí, sí, fins i tot l'altre dia parlaven de les colles tarragonines, que ja tenen la presència garantida per ser de Tarragona, doncs que fins i tot l'altre dia els castellers Sant Pere i Sant Pau van intentar descarregar la Torre de Set per entrar per mèrits propis. Ah, ja. No ho sé, no sé què opinar. No m'ho he rumiat molt, no? A veure, podria ser, clar, lògicament, si poden entrar més colles, doncs procures, si t'interessa, evidentment, perquè Minyons de Terrassa, per exemple, és una colla que per convenciments o per filosofia pròpia doncs mai li ha interessat participar en el concurs, no? Podria participar-hi de ple dret si volgués perquè punts en té els suficients i de sobres, sí, sí, però ara, mai ha volgut... Ara mateix encapçala el rànquing. És l'única colla que ha descarregat d'un castell de Gamaestra aquesta temporada. Per tant, també es pot produir alguna espècie de mimetisme o d'aquesta mateixa... compartir aquesta mateixa filosofia entre les colles mitjanes i petites, m'imagino. No n'estic segur, no? Mollet no ens ho hem plantejat mai, perquè evidentment mai hem arribat al mínim nivell per poder entrar o no entrar, però si assolíssim aquest nivell suposo que s'hauria de fer algun plantejament. Volem anar-hi, no ens interessa anar-hi, no volem anar-hi, com ens posicionem nosaltres en aquest aspecte, no? Alguna vegada, recordo, algun debat per anar o no anar al concurset. Al concurset de Tarragona, no? De Torredembarra, sí. Ai, de Torredembarra. No ho sé. Jo també penso que enguany el tema crisi també ha ajudat els castells. La crisi en general fa que busquis alternatives més barates a l'oci, no? Llavors, no sé si es notarà, si s'acabarà notant o no, si d'aquesta espècie de... No dic que sigui un convenciment, sinó una sensació que tinc jo, no? De que la gent va anant a colles castelleres doncs perquè pots viatjar, pots fer castells, pots fer activitats així bastant barates, no? Mira, ara mateix, dins del dissabte, i les colles, gràcies sempre recordem, gràcies, Àlex, aquesta informació la dona l'Àlex. Ens està fent mig programa aquest home, eh? Les colles del dissabte són... La primera seria Segals d'Osona, Castellers de Sant Cugat, Bordegassos de Vilanova, Xicots de Vilafranca, Marrecs de Salt, Castellers de Terrassa, Margeners de Guissona, Nens del Vendrell, Moixiganguers d'Igualada, Xics de Granollers, Colla Jove Castellers de Sitges, Castellers d'Esplugues, Castellers de Poble Sec, Castellers de Badalona, Castellers Sagrada Família, Castellers de Mallorca i Minyons de l'Arbós. I fora del concurs, Nois de la Torre, Tirallongues i després ja... Castellers de Sant Pere i Sant Pau, a l'Ots de Llevant, etc. Un llarg, etc. Això vols dir les que actuarien el dissabte en el concurs, és a dir, les colles que no tenen prou nivell com per actuar diumenge. Correcte. Aquestes són les que actuaven dissabte. Molt bé. Diumenge, doncs, la primera, l'última, diguem-ne, en actuar diumenge, Castellers de Lleida, Xiquets d'Arreu actuaria diumenge, Castellers de Sabadell, Vila de Gràcia, Barcelona, i després ja anem pujant al Castells de Sants, Tarragona, Colla Jove, etc. Doncs, com estàvem parlant, els Castellers de Badalona, ahir diumenge, a Premià de Mar, a l'actuació de la Festa Major de Sant Cristòfor, doncs van aconseguir aquesta torre de 7, que van acompanyar en primera ronda del 5 de 7, en tercera ronda van fer el 4 de 7 amb l'agulla i van acabar amb el pilar de 5. En aquesta mateixa diada, els capgrossos de Mataró van descartar d'entrada fer castells de 9, tot i que estan preparant la diada de les Santes, que és d'aquí dues setmanes. Doncs van fer el 2 de 8 en folre, el 5 de 8, van fer un intent desmuntat de 4 de 8 amb l'agulla i en el torn de repetició el van carregar, que també és un castell que els capgrossos de Mataró feia anys que no assolien, encara que només van poder carregar, i van fer pilar de 5 i 3 pilars de 4. L'altra actuació destacada del diumenge va ser a Barberà del Vallès, a la diada de Festa Major, on els castellers de Sabadell van fer la clàssica de 8. 4 de 8, 3 de 8 i torre de 7. Els xiquets de Reus també van en una diada... Una colla que sí que podem dir que està acostumada més a actuar dissabte que no pas diumenge. I a més, tan lluny de... No posaven gent, eh? Doncs van fer la torre de 7, el 3 de 8 i el 5 de 7, i els castellers de la Sagrada Família van fer 3 de 7, 4 de 7 i 3 de 6 per sota. Dic que quan van baixar el 5 de 7, a l'enxaneta demanava tornar a pujar, eh? I feia el senyal a la capta canada que volia tornar a pujar. És el que es va caure sol. Va caure sol i va de tornar a pujar. Això està bé. I ens van dir que anéssim preparant per ficar-nos sota un folre. Per Festa Major? O per Santa Anna. Bueno, doncs ja veurem. Altres notícies, com dèiem això, els Minyons de l'Arbós, que han descarregat el 7 de 7 i entren en el rànquing per actuar al concurs dissabte. Una notícia que també ens dona molt de goig és que els castellers de Castelldefels, que la setmana passada eren notícia perquè celebraven el 30è aniversari fent una marató que va durar 6 hores per fer 30 pilars a diferents punts de la seva població, doncs aquest cap de setmana han assolit un castell de 7, concretament el 4 de 7, per primera vegada des de l'any 97. No està mal. I a més és una colla que recordem que entre els anys 2004 i 2008 va estar o desapareguda o pràcticament inactiva. O sigui que en els últims 4 anys, des de que han reprès l'activitat, doncs ja apuntaven maneres, per exemple, l'any passat, que ja aconseguien descarregar en continuïtat la torre de 6, doncs aquest any es consoliden amb aquest castell de 7, que és un estímul també per les colles petites. Veure i tant, que... I tant, que hi ha gent que puja. Aquest any, segons mirem la castells de Castelldefels, porta pocs castells, la veritat. Porta només un 4 de 6 amb agulla, 4 2 de 6 i un 4 de 7. Vull dir que... Han actuat poc, però... Han actuat poc, però el que han actuat no està mal. 4 torres i un 4 de 7. Una altra colla petita protagonista aquesta vegada és els castellers de Berga, que van fer l'actuació de bateig. Estrenant camisa, no? Van estrenar la camisa blava. Blava. I van estar batejats pels castellers de Sabadell i els castellers de Solsona. O sigui, els castellers de Solsona en un any ja bategen colles. Està molt bé. Estan a prop. Bueno, padrina. Sí. Doncs en aquesta actuació, que va ser dissabte a la tarda, els castellers de Sabadell van fer el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i el 4 de 7, a més d'un vano de 5. Els castellers de Solsona van fer 5 de 6, 3 de 6 per sota i 4 de 7. I la colla que s'estrenava, els castellers de Berga, van fer 4 de 6, 3 de 6 i 4 de 6 amb agulla. Em sembla que el 4 de 6 està repetit. Sí. En aquesta informació. I perquè veig aquí, 4 piles de 4. Suposo que faríem primer un, després l'altre. Però... I què més? Els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 de 9 que fa 200 de la seva història. Això que aquesta setmana s'ho havien pres una miqueta com de... Sí, ja havies dit que les colles grans no havien actuat, però bueno, hi ha hagut aquesta actuació dels castellers de Mataró i la dels castellers de Vilafranca, no? I els uh-huh. Xiquets de Tarragona també han fet castells. Els Xiquets de Tarragona van fer el 2 de 8 amb folre. Uh-huh. En fi, enhorabona a la colla de Berga, sobretot per aquest bateig. Una colla, som un mes a la... Uh-huh. A la família castellera. A la família castellera. Uh-huh. I els... Els castellers de Vilafranca per aquest 3 de 9 que fa 200 en la seva història. Sí, sí. 200, molt bé. Veig aquí una notícia ja com a curiositat, a l'Ekeitio. Sí, l'Ekeitio. L'agermanament entre l'Ekeitio i Altafulla. Que em fa gràcia, no? Els d'Altafulla van anar a l'Ekeitio i van fer un 3 de 6, una torre de 6 i un 4 de 6 amb agulla. I 3 piles de 4. Mm-hmm. No van poder estar al casament de l'Iniesta. No, estava allà. Estava perquè estaven a l'Ekeitio. T'imagines allà una actuació castellera al mig del casament? Podria ser, no és la primera vegada. No seria la primera vegada. El que passa que normalment, quan es fan castells en un casament, és perquè es casa algú d'una colla. Sí, sí. Bueno, una altra notícia és que la colla Joves dels Xiquets de Valls actuarà a Torredembarra el dia 2 de setembre. Després... Per què no actua sí. A Sant Fèlix? Sí, sí. Explica la crònica. Torredembarra ha estat la gran beneficiada de la decisió vilafranquina de no comptar per Sant Fèlix amb la colla Joves dels Xiquets de Valls, i han estat els mateixos, la mateixa colla de joves que han anat als Nois de la Torre a demanar si podien actuar en aquesta actuació, que ja tenia tres colles, com eren els Nois de la Torre, els Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. Per tant, l'actuació del dia 2 de setembre a Torredembarra, i a més, suposo que si aniran a portar, suposo que els millors castells que tinguin, com per demostrar, diguéssim. Suposo que... Bueno, de fet, no han de demostrar res perquè ja han fet uns quants castells de nou aquesta temporada, no? Al final, qui va, Vilafranca? La Jove de Tarragona. Jove de Tarragona. Bé. I també una notícia així en plan curiós és que els castellers de Terrassa, els coneguts com Pasteleros, la colla blau turquesa, ahir va actuar tres vegades. Van començar a les 9:30 del matí... Havien de fer... Jo diria que és massa d'hora per fer una colla castellera, eh? Sí. O sigui, hauríem de dir llavors a les 9:30 de la matinada. Doncs... I a més, van quedar a dos quarts de nou al local per anar cap allà. Evidentment, horari casteller. Sí, sí. Actuaven a Vacarisses, amb la sortida de la 22a concentració de motos històriques. Normalment en aquests actes s'acostuma a fer només un pilar, però ells van fer dos pilars de 4, el 3 de 6 net, la torre de 6 i dos pilars de 4. Tot just a acabar aquesta actuació, van agafar l'autocar i es van dirigir a Rellinars, on van actuar a la festa major de la població. Allà van fer dos pilars de 4, la torre de 6, el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla, i van acabar amb dos pilars de 4, i després a la tarda van dirigir-se a la Cogullada, on després de la... Posava a la seva web, després de participar a la Festa de l'Escuma, que era a les 5, els castellers podeu participar, però heu de tenir en compte que us heu de canviar de roba, si no podeu participar vestits de castellers, i mireu de no fer-vos mal, que després fem castells. I a les 6 de la tarda van fer el pilar de 4, torre de 6, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 i un pilar de 4. O sigui, un dia completet. Sí. D'aquells de... Igual li fan a cara. De bogeria, perquè agafes l'encarregat d'agafar actuacions i dius, però tu de què vas? Posar tres actuacions al mateix dia. I a sobre, la primera, tant d'hora. Tant d'hora. A les 9:30 començant a fer castells. Tothom sap que l'hora castellera és entre les 12 a la 1, aquella hora... Mm. No? Sí, sí, doncs... És que... Segurament algú ja aniria directament des de la festa. O sigui, algú va sortir dissabte a la nit i aniria sense dormir cap allà. No ho comento. Són molt professionals. No ho comento. Podria ser. Bé, doncs tancarem la primera part del programa. Només un parell de punts volia fer. Sí. Evidentment, són notícies breus. A veure...